Моя мова, не змаўкай, моя мова, не змаўкай, і не гніся ты кволенькім дрэўцам, не скарылася век чужакам, таму смела гняздзіся ў сэрцы. Ты квітней, моя мова, квітней, васільком радаводным у жыце, дзень будзённы з табою святлей, і званчэй птушак песні ў зеніце. Ты жыві, моя мова, жыві, як вясновая кветень, як неба, ап'яні, абудзі, астудзі, абнаві, ад чужой такой ласкі не трэба.